Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Biliyorum uykunu alamıyorsun çünkü yatakta fazla kalamıyorsun. Bekliyor dışarıda dünya işleri. Sensiz eksik canavarın dişleri. İndirelim. Sanatçıya yapılmış bir saygısızlık değil midir Fahir bunu? Böyle sanatçıya ben saygısızlıkta bulunurum, çok affedersin. Hay hay ben de bulunurum. Sanki sen de bulunur musun lütfen der gibi. Boyu devrilisice diye ben arkasından da konuşmak istiyorum. Ya işte bir de fonumuzu da bulamadık Oktay, ne yapacağız bilmiyorum gari. Ben onun yakınlarında olması lazım. Onun yakınlarında başka bir şey ayarlarsa. Benim sesim nereye gitti? Ha? Benim sesim nereye gitti? Senin sesin orada. Senin sesin kalbimizde Oktay'cığım. Benim sesimin oralarda olması lazım ama bulamıyorum şu anda. Var çok güzel vallahi. Var mı, bulabiliyor muyum? Bu ben buldum. Tamam. Oradan bir şeyler ayarlar Zeynep. Bugün bize ben böyle Ege gibi bir Hanzo adamı bulacağıma karşımda çok affedersin. Zeynep gibi Haza hanımefendi genç bir kızımızı görmekten büyük gurur duyuyorum. Bilmiyorum. Ben de büyük gurur duyuyorum. Zeynep bir şey hissedemiyor şu anda büyük ihtimalle. Zeynep kilitlendi. Dur ben Zeynep'e yardımcı olayım Oktay'cığım. Sen o arada 30 saniyelik bir şeyler söyle artık. Ay, sevgili dinleyiciler, güzel bir sabahla yeniden güzel gazetelerle yeniden beraberiz. De böyle çok karışık oluyor abi. Şu Ege'yi kıs bari azıcık. Ege'yi kıs bari. Oh be. Başım ağrıdı sabah sabah ya. Sabah sabah insan çıkar da. Sevgili dinleyiciler, güzel güzel haberlerimiz var. Güzel güzel yorumlarımız var. Ne demekse bu. Bir söz ustamızı daha kaybetmek de vardı şimdi ama başka kimse olmadığı için söz ustalarından. O yüzden bugün kaybedemiyoruz. En azından şu anlık kaybedemiyoruz. O zaman ben izin verirseniz, ki izin verdiğinizi tahmin ediyorum hadi artık diye. Bir haberle başlamak istiyorum. Fahir Bey'in dinleyememe ihtimalini de göz önünde bulundurarak. Maliye Bakanlığı vergi iadesi uygulaması. Ne oldu abi? Maliye Bakanlığı mı? Evet. Maliye Bakanlığı lafını duyunca hemen geldim Oktay. Çünkü doğru. Maliye ciddiye alınması gerekir yani, doğru, diye düşünüyorum. Doğru, ciddiye alınması gerekir de. Hakikaten baş ağrıtıcı bir şey bu ya. Bu Ege'nin sesi değil mi? Evet, arkadan bır bır bır bır bır bir şey söyleyen bir adam, bir yandan onu dinlemek istiyorsun. Yüzünden hayır görmedik, sesinden ne hayır göreceğiz Oktay'ım. Ha, söyle. Ne oldu? Bir başka şarkıyla şenleniyor hayatımız bir yandan da. Ha? Boşluğa konuşuruz. Tabii canım, boşluğa da konuşuruz. Kendimizi boşlukta gibi hissederiz. Boş ver. Aman ne olacak Zeynep. Kitlenmesen yeter. Hiç problem yok. Ne oldu abi? Ne başımıza gelen ne bu sabah? Vallahi pişmiş tavuğun başına gelmedi diyorum Oktay'cığım. O yüzden sen devam et. Söndür. Bak şimdi çok güzel anladın. Söndür o şarkıyı, söndür. Fahir söyle de söndür. Zeynep. Söndür, aç, söndür. Aç onu açayım. Aç fondu fıraş. At bakalım neymiş. Yes. Yes mi Fahir? Ha. Oh be. Tamam. Artık o dipte takılsın o. Come on der. O, tamam öyle olsun. Ha. Oh, Oktay'cığım Maliye Bakanlığı ile devam edelim. Ege'ye vergi borcu mu çıkmış? Vergi yüzsüzü müymüş adam? Öyle bir liste açıklansa keşke. Keşke listenin başındaki isim belli zaten. Terbiyesiz insan. Telefon açmamak ne demek ya? Neyse canım, dur bakalım. Ne dur bakalım ya? Dur bakalımlık şeyi çoktan geçtik. O dur bakalım kısmı bir saat önceydi. Kaç kere aradın sen? Ben mi? 8. Ben sabah uyandığı zaman bir 50 tane cevapsız çağrıyla uyansın. Öyle kendini psikolojik bir baskı altında hissetsin ben istiyorum. Ben 3 sefer de evden aradım telif sekreteri. 3'te ben aradım, etti mi 6? 6. Sapık mesajlar bıraksaydın. E bırakalım o zaman ya. Tamam abiciğim, öyle yapalım. Arasak mı acaba şimdi yayında? Yayından mı? Neyse şu haberlerimizi verelim, dur. Tamam, Maliye Bakanlığı sonra. Vergi iadesi uygulamasının gelecek yıl için kaldırılmasını planlarken alışverişlerde fiş toplama alışkanlıkları da sorgulanıyor bugünlerde. Niye sorgulanıyor? Acaba nasıl? Hani şimdi bu sene KDV alamıyor ya tüketiciler. Ya işte Oktay, en büyük hata ama. Ne biliyor musun? Evet. Bizim nesil neyle yetişti? Bizim zamanımızda çıktı biliyorsun. Bizim ufakken çıktı. Fiş hadisesi. Fiş hadisesi. Ayşegül Atik ve Ali Atik'le yetiştik. Tabii ki biz nasıl özümsedik? Bir alışveriş, bir fiş. 250 gram leblebi, hadi bakalım koş, fiş. 200 gram fındık, hadi bakalım koş, fiş. 250 gram leblebiye de 200 gram fındık mı olur ya? Olur tabii canım. Çok abi fındık oranı. Fındığı bol tutacaksın. Zengin karması yapacaksın. Sonra diyorsun. Hatırlarsan Erol fişini almayacak mısın oğlum vardı. Tabii bir canım. Kalem bir pergel bir de çikolata alacağım bakkal evet. Amca. O nesillerle birlikte doğru tabii. Söylüyorsun. Bir yandan şu anda mesela Ankara'da evet. Şimdi gelecek sene KDV iadesi yapılmayacağı için evet. Ne kadar güzel. Sorgulanmaya başlamış. Acaba kimler hangi oranda fişleri almaya devam ediyorlar diye. Ankara'da her 100 vatandaştan sadece 54'ü alışverişlerinde düzenli şekilde fiş istiyor ve fişlerini alıyormuş. Pardon o 54'ün bravo, birisi hayır. Belli 53 kişiyi bilmiyorum tanımıyorum. Birisi de ben 52. Ama ben sana 52. Söyleyeyim o diğer 46 kişinin listenin en başında olan adam Ege Kayacan. Efendim fişi almasak acaba bunda biraz indirim yapabilir miyiz? Acaba şöyle ham hum şarolop durumlar olur mu? En başta ya kasapla bile fiş pazarlığına giriyormuş. Terbiyesiz. Öyle bir şey. Oh be bir insanın arkasından konuşmak kadar da insanı rahat. Hele ki gıcık olduğum bir insanın ki şu an itibariyle bana deseler ki hayatta en gıcık olduğunuz adam kim? Ki Ege Kayacan listenin gene en başında yerini alıyor. Hep ama bakıyorum da faal listelerin en başlarına koyuyorsun Ege. Mesela bir fiş ama dese, vergi yüzsüzleri diye bir yemin ediyorum şu anda deseler ki onun için yapamayacağınız hiçbir şey olmayan kişi nedir deseler. Yine bir numara. Bir numarada listenin başında Oktay Deveci. Teşekkür ederim Fahir. Yani teşekkür ediyorum ama soyadımı yanlış yazdığımı düşünerek teşekkür ediyorum. Orada bir hata olmuş hocam ben onu düzelttireceğim. Teşekkür ederim. Şimdi burada bu... Burada derken Ankara'da fiş, mı? Ben fiş istediğim zaman hiçbir satıcı da ters tuts davranmıyor ya ne yapacaksın fişi falan diye. Abi sen o yüzden bir yani istemeye bakıyor. Sen hatta de iyi eğitildin. Neden? Çünkü ben neyim? Esnaf adamım. Hı-hı. Ne oldu? Esnaf adamın dostu esnaf olur. Esnaf mantığıyla düşünüyorsun. Dolayısıyla o terbiyede o okuldan yetişmiş bir insansın. Bu arada çocuklar, o fraksiyon diyeceğim sana. Çocuklara yönelik olarak ülkemi seviyorum, belgemi alıyorum kampanyası başlatılıyor. Hiç daha tutmaz ben sana başlatılması, söyleyeyim. O kampanya belgemi alıyorum diye bir şey yok. Ben tekrar bu sene yani şimdi Ayşegül Atik Ali Atik tabii olmaz. O biraz imkansız hale geldi. Niye canım olur ya niye olmaz? Onlar biliyorsun. E tamam olsun. Dismiss. Olsun dismiss de olsun fark etmez ki. Başka iki tane şey bulacağız. Başka iki tane. İki tane gene sempatik. Eda Özülkü Metin Özülkü desem. Bak en güzel örneklerden birini verdi. Ben Oya Başar Levent Kırca diye düşünmüştüm ama onlar keşke da, biraz önce davransaydık. Onlar da dismiss teknolojisine maruz kaldı. Onlar da dismiss. Bu arada herkes dismiss yani ben... Öyle takip ediyorum da. Bunların şey olması önemli mi ya? Ne? Sempatik yani, olacak. Demet Şener'le İbrahim Kutlay mesela. İkinci bebeklerine hamileymiş bu arada Demet Şener. Öyle bir şey olabilir mi? Yani çok özür dilerim. Ayşegül Atik nerede? Demet Şener nerede? İşte nerede olduğunu nasıl anlayacağım ben? Kilo bakımından mı nerede olduklarını sorguluyoruz. 1/3 Ayşegül Atik yani. Yani o kilo olarak mı? Şey yani kilo, sempati. Ben totalde değerlendiriyorum. Ha, yani sempati olarak. Halterde nasıl silkme, koparma ve total var benim için. Gerek sempatisiyle gerekse sempatisiyle. O zaman Güher Süher Pekinel olmaz. Onlar da olmaz ya kardeş. Oğlum eş mi olması lazım bunların? Eş durumu olması lazım. Bir erkek bir kadın olacak bir kere. Bir erkek bir kadın. Bir de ufaklık iblis bulacağız. Ki o iblisi bulmamız herhalde çok zor değil. Zerrin Özer'le şey olsun. Onlar da separated. Hayır dismissed olmamış onlar. Dismissed olmadı da şu anda birazcık araya şey girmiş. Zerrin Özer'in bugün açıklamaları var. Ya dismissed olmadık bunu söyleyene alnını karışlarım diye. Ki, yani böyle dememiş direkt de buna benzer açıklamalar. Bildiğim kadarıyla Zerrin Özer'in elleri de maşallah var fırıncı küreği gibi derler. Tabii canım. Sevgili... Kodumu oturtuyormuş yani çok bunun özür dilerim. Bunun kocası gibi gördük mü biz? Bunun kocası gibi. Bu şey değil ya bir damat evinde vardı ya bu çocuk eskiden. Uzun saçlı böyle güzel Cem'e de böyle biraz herhalde bir... İri yarı mı? Mesela ben bundan önceki kocası gibi hatırlıyorum Cenci. Sen ha şey diyorsun o mesela o zaman o dönemde hiç konuşmamıştık dikkat ettiysen hatırlıyorsan. Tamam, ağzım Zerrin var dilim yok yani öyleydi. Yok bunda konuşabilir ben yerim yani direkt. Öyle mi? Ha, o sorun olmaz. Aman iyice. En kötüsü de ikimiz gireriz Oktay. Beni karıştırma abi sen gir. Ya abi biriniz de bir taşın altına elinizi koyun ben ya. Ben Zerrin Özer'den korkarım abi kocası gilden değil yani. Kocası doğru pek sorun değil işte bize problem yaratacak Zerrin Özer var. Ha, öyle bir şey. Onlara o zaman güzel bir kampanya yaptıralım. Güzel konuşalım gidelim. Zeynep öyle Hanım şey. İyi misiniz? Tamam çok güzel. Şimdi ülkemi seviyorum belgemi alıyorum kampanyaları düzenlenmesi isteniyor bir yandan. Bu uygulama şöyle olacak. Ocak 11 Şubat 2007 tarih aralığını içeren harcama belgeleri. O Oktay, biz bir tarihler söyledin. Ocak 11 Şubat yani 2007. Ocak'tan 11 Şubat 2007'ye kadar. Ocak başından yani Şubat. Yani geçmiş, bitmiş. Bitmiş bir kampanya. Tamam. Evet. Harcama belgeleri 12 ile 16 Şubat tarihler arasında. Evet. İlgili birimlere bizzat ya da veliler aracılığıyla elden ibraz edilecek. Evet. Şimdi veliler derken yani öğrencilerin topladığı düşünülüyor bu belgede. Belge dediğimizde kaba bir hesapla fiş. Fiş, öyle diyelim, evet. Öğrenciler arasında yapılacak çekiliş sonucu birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar. Hoppa! İkinci öğrenciye masaüstü bilgisayar. Beş öğrenciye bisiklet. Beş öğrenciye de dijital fotoğraf makinesi. Yepa! Diye hediyeler verilecekmiş Güner Ümit'in sunduğu yarışmada. Abi biraz az vermiyorlar mı? Tüm Türkiye'de değil mi bu ya? Tüm Türkiye'de. Ya çok az veriyorlar. Ama ya. Fiş sayısına göre. Yani fişleri numaralandıracaklar büyük ihtimalle. Zeynep, bu arada benim sesimi niye kıstın ya? Aç aç, ben bağırıyorum biraz. Olsun. Evet. Ha, şuradan kulakların patlayıncaya kadar bağıracağım. Evet. Nesi az abi ya? Bir dizüstü bilgisayar dediğimiz laptop herhalde. Laptop. Bir tane içimizden. O zaman biz de bir kampanyayı destekle bulunalım. Yalnız öğrenci olmamız gerekiyor Fahir. Biz kampanyayı destekte bulunalım dedim zaten. Oktay, ha, fişlerimizi mi verelim? Ya, fişlerimizi çocuklara verelim ama sapık supuk fişlerinizi vermeyin. Sapık supuk derken? Oradan yanlış şeyler çıkar. Ben ebeveynlere sesleniyorum. Şimdi ebeveynlerin türlü türlü alışverişi var. Çünkü ebeveyn olunca, yetişkin olunca bir sürü şey oluyor. Kimisi çok özür dilerim erotik şaplara gidip alışveriş yapan ebeveynler var. Ben biliyorum bunları. Şimdi isim vermek istemiyorum. Canım. Onlar çocuğa verirler, çocuk götürür oraya. Orada böyle abuk subuk sarf malzemesi falan yazıyor. Olmasın öyle şeyler. Ya, bir yanlışlık olmasın. Oralara yani gitmeye de gerek yok. Ben dün mesela portakal suyu alıyordum. Tam kasanın dibindeyken. Evet. Ne manyak bir alışveriş merkeziyse kasanın dibine şey koymuşlar. Gofret. Yok. Ebeveynleri ilgilendiren bir ürün koymuşlar. Ha, anladım. Sarf malzemesi mi? Sarf malzemesi. Mesela geçmeyen bir fiş. Ya o sarf malzemesi. Yok, geçer geçer. Temizliğe mi giriyor oğlum fişi? En başta geçer. Temizliğe girmiyor değil mi? Yok. Plastik ürünlere giriyor o. Plastik ürünler mi? Öyle bir şey yok mu? Öyle bir şey yok Fahir. Plastik. Eğitim var, gıda var. Sarf. Sarf. Onu sarf malzemesi diye kullan. Sarf malzemesi değil. Neyse yani geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum da ondan var. Kasanın dibine koymuşlar sakızların yanına. Sakız. Tabii ne güzel işte. Bir de hemen arkamda da çocukla babası vardı. Babası da biraz asabi mi ne? He. Ondan çocuk... O şeyler var. Yeni sevgililer günü için çikolatalı sarf malzemesi çıkmış. Ha, ondan koydular herhalde. Çikolatalı değil mi? Ben bakamadım ki. Ya Oktay bir paket alsaydın. Bir miktar alsaydın ya. Onlar artık paketleme koliyle mi alınıyor? Ben hafif önde olduğum için ayrıntıları şey yapamadım. Sadece dikkatimi o arkamdaki baba ile oğul ikilisinden oğul çekti. Yani şey dedi. Baba ben bundan istiyorum, bundan istiyorum, bundan istiyorum derken hepsini hayır cevabı aldı tabii. En sonunda o sarf malzemesine geldi takıldı. Ben de çocuk ne istiyorsa hepsini incelemişim ha bak şimdi. Bir de baba, hepsine ne güzel hayır dedi ya. Çocuk psikolojisinden aldı. Bir kutu sakız alacak. Ne oldu? Haberler gelecek. Hareketlerinize ya, dikkat edin diyor. Dur bir dakika. Dur, ondan gideriz. Sonra en son çocuk ne istedi? Ne? Ya işte o sarf malzemesinden istedi. Bu ne dedi ondan sonra bir de? Babası ne dedi? Ben de işte merakla onları dinliyorum. Yani acaba hani sorunda nasıl cevaplıyor? Ben bir şey demedim babası. Dedi canım. Ne dedi? O sana göre değil, büyüklere göre dedi. Tabii çocuğa göre de olması güzel bir ayrı cevap aslında. Çünkü büyük olur benim bildiğim çocuk onu kullanamaz ki. Yani doğru doğru, babası da onu kastetti. Belki onu sen oğlum bir 10 yıl bekle nasıl kullanacaksın, ama şimdi tabii alsa bir esprisi yok. En fazla sarf malzemesini şişirir şişirir verir oynar o da çocuk. O da ne kadar yavan bir şey mi, sabah çok sabah asabım şey bozuldu. Ne güzel fişlerden gençlerimizin alacağı böyle şey, yakalayacağı şanslardan bahsettik. O gençler, en son sen hayatını sarf malzemesinin kaydırdık nasıl kullanacağını söylüyorsun ya. Bir de yani, okullar açıldı şu anda. Nasıl kullanacağını falan söylemem Oktay, sen de beni zan altında bırakma. Yani herkes nasıl kullanacağını söylemiyorsun. Nasıl kullanacağını söylesen yine iyi. Yani, bambaşka böyle bir ortamlarda kullanıyor. Çocuk nasıl ne yapsın? İstemiş canı çekmiş çocuğun. Çünkü çikolatalı resimler var, şokellalar falanlar filanlar. Neyse reklama giriyoruz Oktay'ım. Onu teneffüste konuşalım. Tamam hadi az sonra teneffüste o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aman efendim. Bir kez daha. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım Fahir Bey buyurun. Oktay Bey, ben yetişkinler için biraz haber bülteni vermek istiyorum. Buyurun. Çünkü önümüz ne? Sevgililer günü. Ebeveynler olsun, partnerler olsun, sevgililer olsun, dost hayatı yaşayanlar olsun. Bunlar için güzel haberlerimiz var. Doğru. Sevgililer günü öncesinde biliyorsun hediye sıkıntısı hep herkeste yaşanıyor. Evet. Dolayısıyla ben burada bir alternatif ürünler vereceğim. Vallahi var, ben dün gördüm. Ne gördün? Dün ben biraz dışarılarda dolandım. Serseri gibi. Ha, çılgınlık yaptım, dışarılarda dolandım. Aa Oktay delisin. Aa, öyle ben içimden geldiği zaman öyle şeyler yapıyorum Fahir. Hediye baktım desene ya. Yine Allah kahretmesin. Yok hediyeye bakmadım. Niye? Hediye hediyeler hazır zaten. Gözüme girdi zaten. Sokaktan geçerken bir hediyeleri sokuyorlar gözüne. Hı. Sevgiler. Mesela güzel kırmızı balonlar var. Hala onlardan alanlar var mı bilmiyorum ama. Var, maalesef var. Ben sana söyleyeyim. Üstelik de nasıl alıyorlar biliyor musun? Hı. Çok özür dilerim. Zeynep, sen de bir açar mısın şeyini? Mikrofonunu. Kendi mikrofonunu aç. Zeynep'ciğim. Efendim. Şimdi burada sana birkaç şey soracağım. Şimdi genç bir bayansın. Hayır, şu genç arkadaşlarımıza bulaşmadan duramıyorsunuz. Rahat ya ama hayır, sormam lazım. Yoksa ne olacak ki? Şimdi takip etmemiz lazım Oktay. Bilmiyoruz. Bizim zamanımızda o balonlar çok iş yapıyordu. Doğru. Çünkü o balon teknolojisi yeni gelmişti. Yeni gelmişti ama yani şimdi çok özür dilerim. Soracağın sorular var Zeynep'e eminim ama. Evet. Yani benim de aklımda bazı sorular var. Bizim zamanımız dediğin pirinçin üzerine isim yazılan zamanlardan evet, bahsediyor. Sizin zamanınızda var mıydı Zeynep? Pirinç üstüne isim şu yazman. Şu fonu biraz daha alabilir miyiz Zeynep? Aşağıya doğru. Aşağı alalım. Ha. Söndürelim. Pirinç yok. Sizde pirinç yoktu. Onlar kıtlıkta yetiştiler. Kıtlık dönemi çocukları. Sen onu bilmiyor musun? Pirinçlerin üzerine isim yazılır. Ya duymuştum annemlerden ama ben. Annemlerden. Rezil oldu. Yani kaba bir hesapla ebeveyn olacak yaşlıymışsız Fahir. Öyle. Şimdi Zeynep'ciğim. Yaş kaç? 19. Ne kadar güzel. Bak. Yakında 20'li yaşlara geleceksin. Sorum şu. Bir erkek arkadaşın var mı? Bak varsa var da yoksa yok dedi. Ki, sonuçta sen ebeveynin değildin. Ki burada senin isminin Zeynep olmadığını bütün Ankara biliyor. Bütün dinleyicilerimiz biliyor. Yani bu sohbeti de düşünerek kod isminle sohbete girdik. Kardelen diyelim ona artık o zaman. Zeynep dedik ya Fahir gerçek ismi değil diye. Tamam ama Kardelen de güzel. Bence o da yakışır. Tamam Kardelen. Tamam, Kardelen. Söyle bize. Çok inandırıcı sevgili, değil çünkü Zeynep. Sevgili Kardelen, bir erkek arkadaşın var mı? Varsa var de ama. Ya tam olarak var sayılmaz. Bu ne demek? Ne demek bu? Bir dakika, şimdi 3 ihtimal var burada. Tam olarak. Ya senin haberin yok. Ya ama umudun var. Ya umudun var. Ya çocuğun haberi yok. Umudun var. Umudu var. Ya herkesin haberi var ama hani tam olarak ortada bir şey yok. Ya sevgililer günde hediye alacağımı sanmıyorum yani en azından. Tamam, sen almazsın da sana alsalar. Böyle kalpli baloncuk getirse balon. Böyle mesela kalp bir, ama değil. Öyle bir tane balonda değil. Bir sürü mesela küçük balondan bir kalp dizaynı. Dün Atakule kavşağı var ya. Orası orada tam gördüm bir tane adam böyle elinde kaç tane böyle 20-30 tane balon, küçük balon, hepsi kalp şeklinde ve onları birleştirmiş çok hoş kalp şeklinde balon kümesi yapmış. Çok hoş bir şey. Hoşuna gider mi? Ya, çok aşırı hoşuma gitmez. Peki yani soruyorum. Mesela bir ayıcık hediye alsa sana. Sen şimdi sen hediye almayacaksın, tamam. Böyle bir ayıcık, böyle kalp var burasında. Böyle üstünde de I love you yazıyor. Ana öyle laletten bir ayıcık değil. O kalbe bastığın zaman I love you, I love you diyor. Oktay'cığım öyle demiyor bir kez. I love you. Ha, doğru, vurgusu da yanlış. Öyle bir şey var yani. Böyle bir şey alsan hoşuna gider mi? Nasıl? Bunlar hoşunuza gitmiyor mu? Yok. Neler hoşunuza gidiyor? Yani I love you, I love you diyen yastıkla ayıcık artık biraz hani geride kaldı. Geride kaldı. Şimdi ne var? Yani ne var yani hakikaten ya, hani arkadaşlarından da örnek verebilirsin. Yani takdir ettiğin böyle şey örnek hediye. Ya bunu hala alan arkadaşlarım da var mesela. Ya ki da onlarla herhalde yıldan sonra görüşürüz. Herhalde. Evet. Çok fazla yakın değilim, evet, soğuk davranıyorum. Onun dışında normal kazak, hırka bir şeyler alan, kıyafet alan arkadaşlarım onlar da var. Onlar bence daha sıkıcı. Hırka mı? Kazak, hırka. Hırka. Ne alsaydın, mont mu? Vay, niye hırkayı çeviriyorsun? Hırka. Mont mu alsaydın? Çok güzelmiş oğlum hırka ya. Daha önce niye aklınıza gelmedi sevgili dinleyiciler? En güzel hediye hırka. Başka ne ya? Hırka derken böyle hani fermuarlı polar filan. Tamam, polar tipi. Öyle hırka deyince aklına kuru bir şey gelmesin. Yani evet. Kaliteli bir şey yani. Anladım. Ne o yani, ama böyle takdirini kazanmış hediye. Tamam, bir sürü hediye alan vardır da eminim ki ulan şu herif de ne kadar güzel şahane hediye almış dediğin yok mu? Vardır. Yani var. Aslında o kadar yok. Yani çok şahane ötesi bir hediye de yok bence aslında. En güzel hediye bir... Hem kendi aranda hani olan bir şeylerden bir şeyler yaratabilirsin. Böyle kendi hazırladığın bir şeyler olabilir. Sadece iki kişilik hediyeler diyorsun. Yani İki kendi aranızda. Hediyeler. Evet, mesela fotoğraflarınızdan yapılmış bir kolaj. Yani mesela. Ha mesela değil mi? Değil mi? Bak şimdiden gülmeye başladı Zeynep. Ama sizin daha o kadar fotoğrafınız yoktur yok, bir anam evet. Be. İki tane fotoğraf, onu da böyle bir kalpli çerçeveye koysa üstüne. Eski fotoğraf. Kalpli çerçeve falan hiç gerek yok da yani. Peki bir böyle iPod falan tipi bir şey. O çok hoş olurdu. Ya. Dört ırkaya bedel otomatikman yapamazsan. Evet, o gerçekten yapamazsan. Çok güzel olurdu. Evet, öyle bir şey. İyi. Ya benim de takdir ettiğim hediye değil de. Hakikaten yani yasaklanması gereken bir hediye var bence. Ne abi? Canlı, ben pek çok hediye... Canlı hayvan. Canlı hayvan almıyorlar abi sevgililer artık. Sevgililer gününde sevgilisine canlı hayvan almak yasaklanmalı bence. Hamster falan alsalar hamster. Yani hele de, o nezih hayvana da hamster demek ne kadar ayıp bir şey. Bunu bir kere daha konuşmuştuk galiba, hatırlıyorum da ben şahit olmuştum. Biz her şey. Sevgililer gününde bu ve benzeri. Yok sevgililer ve veya diyorum yani. Yakın zamanda konuşmuştuk. Oktay emin ol yakın dediğin şey en temiz bir 12 ay olmuştur yani. Hadi ya. Vallahi. Bu kadar çabuk mu geliyor? Maalesef. Mesela benim... Kedicik medicik alsa sever misiniz öyle şeyleri? Gerçek kedicik mi? Tabii canım canlı hayvan. Peki. Yok bakamam ki. Doldurulmuş i̇şte. Olsa zamanında bir kedicikmiş ancak daha sonra hayat şartları dolayısıyla yaşam mücadelesini. O da iğrenç olur Fahir ya. Böyle. O da evet pek güzel olmaz. Ha, anladım. Peki şimdi geçtiğimiz haftalarda şey vardı. Bak bizde nasıl böyle pirinç varsa şimdi de yeni şeyler çıkmış. Yumurta. Tamam mı? O yumurtayı kırıyorsun üstünü, sonra biraz suluyorsun, sonra içinden bir fasulye tipi bir şey çıkıyor. O fasulyenin üstünde de I love you. Yani seni seviyorum yazıyor. Bu nasıl bir hediye sence? İlginç. İlginç. Ha hoşuna gider yani. Biri sana bir koli yumurta getirse. Zeynep'in ilginç dediği şey değişik. Yani değişik evet. yorumlanan her şey güzel değil anlamında. Garip. Anladım. Garip ya. Eskiden çimadan vardı, şimdi yumurta içinde fasulye mi? Çimadan hoşunuza gider mi? Gözlüklü. Eskiden ama bunları kadın çoraplarının içine koyuyor. Ama yani bariz kadın çorabı oldu da belli. Kim giydiyse artık ne oldu, randıman mı alamadılar? Ya da böyle biliyorsunuz kadın çorapları kaçıyor belli bir dönemden sonra. Ben çünkü kullanıyorum sürekli olarak. Şimdi onları alıp içine bir şey koyuyorlar. Sen ama muslukta kullanıyorsun herhalde değil mi Fahim? Musluğun Oktay ağzını... var ya midem bulandı. Şu anda midem bulandı. Vallahi bulandı. Niye onun ben muslukta... hatırlıyorum ya o dönemi. Mesela Zeynep hatırlamaz. Sen hiç gördün mü bir kadın çorabını muslukta? Yok. Böyle eskiden sularımız kireçliydi. O kireci kadın çorabı ne yapıyordu? Emiyordu. Kadın çorapları böyle kireç emerdi. Musluğun ağzına bağlanırdı ya. Öyle kullanıyorsun değil mi sen de hala evde? Oktay, çünkü 3 banyo olduğunu biliyorum ben. İçimin nasıl bulandığı konusunda var ya. Niye içi bulamıyor abi? Su temizlensin diye yapılan bir Oktay, şey. Oktay övüreceğim. Yemin ediyorum övüreceğim. Tamam peki buyur hadi. Tamam. O zaman ben size yeni bir hediyeden bahsedeyim. Kayseri'de bu da genç kızlar için güzel sucuk bir hediye. Sucuk mu? Hayır. Kayseri'de bence bir... Bence sevgililer gününde sucuk almak ayıp mı ya sevgiline? Gıda. Kızı besleyeceksin arkadaş. Ama pişmiş sucuk yani öyle kangal değil de. Mesela bir tava sucuklu yumurta. Sıcak. Nasıl olur? Götürene kadar donmazsa hoş olabilir. Götürmeyeceksin zaten. Direkt yanında getireceksin. Çok hoş. Güzel bir hediye değil evet. mi? Evet bence de güzel bir hediye. Bir arkadaşım vardı zamanında. Evet. İsmini vermek istemiyorum. Bugün kendisini şerefsiz diye anıyoruz hepimiz bu camiada. Aa tanıyorum galiba ben. Evet hiç yabancı değil. İsim vermek gerekirse Ege Kayacan. Zamanında bana şöyle bir şey demişti. Arkadaş kızın evine boş gitmeyeceksin. Elin dolu gideceksin. Nasıl? Ben sana söyleyeyim. Atıyorum yaz dönemi öyle eve dangur dungur. Efendim iki şişe alkol alıp öyle gitmek yok. Efendim yaz dönemi mi? Al şeftalini. Al efendisin papaz eriğini. Karpuz ya karpuz. Karpuzunu alacaksın öyle. Ne papaz eriği? Ucuzca olduğu için karpuz alıp giderdi Ege. Bir de fiyatı düştükten sonra karpuz alırdı. Çok şerefsiz adamdı. Ama şunu da söyleyeyim. Bu şerefsiz adamın bu fikri çok faydalı olmuştu. Çünkü zamanında hakikaten kızlar bu tür şeyleri seviyorlar. Mesela eve arkadaşın geliyor. Yani eve geliyor demeyeyim de. Nereye geliyor olsun? Bir arkadaş ortamında toplanmışsınız. Herkes böyle dangur dungur gelirken senin... uğursuzun da şey diye geliyor böyle almış güzel güzel doldurmuş sucuğunu almış efendime söyleyeyim meyvasını almış. Bu dönemde de çok çirkin meyveler var ya. Şimdi en yavan dönemi. Ne canım yine güzel şeyler var bulursun. Portakal de ne saçma. Portakal diye bir muz var mı ya bu muz her dönemin meyvesi. Tamam muz güzel muz muzunu almış yani. Bu adam kalite bir adamdır değil mi? Evet. Zorla demek zorunda yok, değilsiniz. Yok gerçekten öyle. Unuttu çünkü senin de söylediğini en başta Fahir. Yani bir iki saat konuştu. Tamam Kayseri'de de altın terlik çıkmış abicim. Altın 14 ayar 80 gram altın bulunuyor. Terlikler tamamen altınla kaplanmış. Şimdi altın fit yani gözümüzde bir şey canlanıyor da. Terlik nasıl? Önemli olan o. Terliğin modeli ne? Terlik. Takunya tipi bir şey mi? Hayır. Banyo terliği mi? Tuvalet terliği mi? Tam senin sevdiğin gibi sivri topuk. Tamam mı? Sivri topuk mu? Ya böyle incecik topukları var. böyle hani dokunsan sanki bir yerine saplanacakmış gibi. Ondan sonra üstü tek bant, burunlar açık. Yani burun açık derken zaten her taraf açık ama yani sadece incecik bir bant tutuyor. Parmaklar görünüyor mu yani? Parmaklar inanılmaz. O bantın arkasından, altından çıkıyor mu? Bant varla yok arası bir şey, ben sana öyle söyleyeyim. İnce bir bant dediğin 14 için. Şubat sevgililer günü için 3000 YTL ki herhalde buna kaç tane iPod alınır? Temiz ben sana söyleyeyim. Bir 15 tane falan alınıyor bildiğim kadarıyla. 15-20 tane alınır. Böyle bir hediyemiz var. Eğer beğenirseniz ben sizi Kayseri'den siparişini vereceğim. Toplu alımlarda da güzel bir indirim yapıyorlar. Abi normal terlik al onun yerine. Niye altında terlik alıyorsun? Bak bunu da çok merak ediyordum. Hırka çok güzel bir hediyedir diyen sevgili Zeynep. Acaba terlik konusunda neler düşünüyor? Sevgili Zeynep, terlik nasıl bir hediyedir? Teşekkür ederim. Terlik o kadar başarılı olmasa gerek. Neden olduğunu ama ben size söyleyeyim. Ama böyle niye? Neden olduğunu ben size. Çünkü şova yönelik değil terlik. Aa, olur mu? Yani şova yönelik sevgili, bir sürü terlikler var. Sevgili. Ayıcıklı böyle mesela böyle. Ama sen ev ortamlarında kullanacaksın onu Fahir. Yani şimdi Zeynep mesela sevgilisi Zeynep'e terlik alsa onu nerede giyecek? Evde. Okulda giyecek hali yok. E şimdi bir iPod alsa. Sevgilisi de evine gelmiyordur herhalde iki günde bir. Yok. Onu ev ortamlarında görmüyor. Ama bir hırka alsa dediği gibi o mesajı ilk başta verdi zaten. Hırka alsa mesela hırkasını giyer sıcacık ot düsüne gelir. Güzel ortamlarda. Derse mesela bir üşüdü yan tarafta konu ben bir hırkamı alayım da herhalde aaa. Seni bu hırkana o inanılmaz. Yine böyle abi. Böyle tepkiler gelir. Böyle güzel aralarda ders aralarında gider çekerler. Bence iPod alsa çok daha şey olur. Böyle bir şeyler birileri Zeynep Zeynep derken Zeynep hiç onları duymazken bir anda böyle kulaklarında o kulaklığı görse aa iPod almış hayvan diye. Paylaşımı açık olması lazım bence hediye eden şeyin bir süre sonra. Evet, yani ben. Paylaşım derken mesela iki terlik vardı birini bir taraf giyiyor birini bir taraf giyiyor gibi değil. Böyle bir şey. Yani aa bir de şey onu bir kullandıktan vardı. Sonra o sevinci o sevinci iki tarafında yaşaması lazım. Yani iPod'da da öyle bence paylaşıma açık bir hediye değil. Yani sen dinleyeceksin onu. Sevgilin de senin karşında öyle arada da o kalmışsın. Dinler. Hadi ama da işte o arada o dinlerken sen şey yapacaksın. Bu sefer yalnız kalacaksın. Gözün etrafta olacak. Başka acaba iPod'u olmayan da bana iPod'u. Öyle bir şeyler var yani. Şu çirkin eldivenler var ya. Böyle tek gözü olan eldiven. Hayır. Çift gözü var. Oğlan bir taraftan elini sokuyor. Kız öbür taraftan elini sokuyor. İçeride eller buluşuyor. Ne o ya? Ben ilk defa duyuyorum. Ne? Sen görmedin mi bu? Dünyanın en çirkin şeylerinden bir tanesi. İcatlarından. Bir dakika ne? Hakikaten hiç görmedim. Çok enteresanmış ya. Abicim. Nasıl? Çift eldiven mi? Eldiven 3 tane diye düşün. 3 eldiven. 3 eldiven. Tamam. Biz senle maalesef şu anda konu mankeni olmak zorundaysak şayet. Evet. Ben sol elime... Tek normal eldiven giyiyorum. Bu normal. Sen 5 parmaklı. 5 parmaklı. Sağ tamam. Eline de sen giydin mi? Sağ elime mi? Evet. Tamam. Sen sağ eline giydin, ben sol elime giydim. Tamam. Kaç çift kaldı elimizde? Aynı eldiven mi bu? Tabii. Kaç çift kaldı elimizde? Bir tek kaldı Fahir çünkü 3 dedin. Tamam, çok güzel. Aslında o tekler de yok galiba ya. Benim anladığım o tek var. Elimizde bir tek eldiven var. Sen sağ sol eline giy. Tamam, sol elime giydim. Ben sağ elime giyiyorum çünkü 2 tane girişi var o eldivenin. Çift taraflı. Öteki böyle... elimizdekileri çıkardık mı Fahir? Onları attık bile. Tamam. İğrenç çünkü. Tamam. Ondan sonra böyle ellerimizi sokuyoruz. Nereye sokuyoruz? Abicim düzgün bir soru soruyorum ya. Eldiveni giydikten sonra cebimize mi sokuyoruz? Hayır oğlum zaten eldiven öyle şey değil. İkimiz böyle aynı kolumuzdan kelepçelenmiş gibi. Ben bir tarafından sokuyorum. İki girişi var tek eldivenin. Ha. İçeride ellerimiz buluşuyor. Orada böyle birbirimizin parmaklarını şey yapıyoruz. Parmaklarına dokunuyoruz. Ve el ele tutuşuyoruz. Sonra yolda da Hanzo gibi yürüyoruz. Öbür elimizde paltomuzun cebine veya gocuk veya hırkamızın cebi varsa hırkamızın cebine sokuyoruz. Tek kişi kullanamıyor o zaman bu şeyi. Çift kişilik işte diyorum ya bu sevgililer günü dolayısıyla çıkartmışlardı. Bu nasıl bir hediye iyi mi? Yani çok da değil. Bu ilginç yani, değil. İlginç zaten sen onca yorum yaptıktan sonra nasıl güzel diyeyim. İğrenç hediye. Canım sen kendi şeyini yapan mesela hastası olursun. Sen de canım bence güzel hediye de yok yani. Ya. Kızım şurada uğraşıyorum 2 saattir ki bir iPod hediye gelsin sana bu sevgililer gününde. Allah razı olsun. Rica var mı başka hediyeniz Fahri Bey? Var. Bir hediyemiz de İngiliz erkeklerine geldi. İngiltere'de sevgililer gününe özel olarak İngiltere'de bir takım mavi haplar biliyorsunuz reçeteyle satılıyor ülkemizdeki gibi. Mavi haplar deyince aklımıza tek bir çeşit hap geliyor. Evet, onu bir telaffuz edelim isterseniz. Viagra doğru. Şimdi bu mucize ilaç diye tabir edilen ilaç sevgililer gününde reçetesiz satılacakmış. 30-65 yaş arasındaki erkekler rahatlıkla İngiliz eczanelerine gidip efendim o mavi haplardan alabilir miyiz diyecekler ve reçete göster. vermeksizin. Reçetesiz satılabilen bir ilaç bu. Hı hı. Niye sadece sevgililer günde reçetesiz satılıyor? Şimdi İngiltere'de bugüne kadar reçeteyle satılıyor. Kırmızı bir reçeteyle satılıyormuş. Kırmızı biraz erotizmi canlandırıyor. Hayır, 15 Şubat'ta yine reçeteyle mi satılmıyor? Hayır, kompil. Serbest bırakıyorlar. 6 ay pilot bölge seçmişler. Başlangıcı oldu. Liverpool var ya, böyle kaynayacak, öyle söyleyeyim sana. Bu arada bu verilmeden önce bir test yapmaları gerekiyor sana. Onu bir kontrol edecekler. Bir kere bu hediye olarak düşünüyorum şimdi, hediye konusundan geçtiğimiz için. Bence alınabilecek en kötü hediyelerden biri eşin ya da partnerin. E canım, yani onu adam kendisi yani. Hanımefendi, haza hanımefendinin küçük mavi haplardan alıp da eşine veya al lan bunları diye, al bunları demesi kadar çirkin bir şey var mı ya? Ama öyle değil. Bu hediye onu nasıl biliyor musun? Canlı hayvan alırım daha iyi yani. Hayır, şöyle düşün. Mesela şöyle düşün. Kendini ödüllendirirken bir taraftan da karşı tarafı ödüllendirmek diye. Mesela nedir? Sen atıyorum, oturacaksın, güzel bir dönerini yiyeceksin. Tamam mı? 200 gram döner. Yağsız, böyle lakır lakır lakır yiyeceksin. Ne oldu sana? Gut oldu. Hayır. Ne oldu? Güç oldu, kuvvet oldu. O kuvvet, güç ne oldu? Doğru kanalize edilirse çok daha randımanlı bir insan haline geldin, sevgi dolu. Aynı şekilde sen bu hapı, sen derken randımanlı derken sevgi dolu kastettiğini anlamıştım zaten. Bu İngiliz adamı da hapı kendisi alıyor ama sevdiceği için alıyor. Anladın mı? Hapı kendisi alırken en güzel hediyeyi ben sevdiceğime nasıl veririm diye düşünce içerisinde. Tamam da şimdi adam çok düşünceli. Hapı içerken görecek mi sevdiceği? Vallahi hapı içerken görmez de hapı işte içtikten sonra görecekleri konusunda. Öyle hediye olmaz. Nasıl olmaz ya? Yani görsel açıdan üstüne uygun değil. I love you yazdım mı? Mevzu bitti. I love you. Tamam da görsel açıdan da bir şey olması lazım. Görsel bir şölen olması lazım. İşte onu yapıyor. Görsel şölene döndürelim diyor. Hayatımız, bütün dünya buna inansa, hayat bayram olsa. İşte durup dururken yani mesela televizyon izliyor. Ama bu da senede her gün sevgililer gün diyor. Adam her gün gidip hap mı alacak ondan sonra ya? Yok canım, o zaten yalan. Biz her gün sevgililer yapıyoruz. Günü. Ver oradan, ver iki golü ver. Neyse ya, bu sevgililer günü yarın değil mi? Yarın vallahi yarın, yarın da. Daha uzun uzun konuşuruz. Ama daha uzun uzun konuşuruz ama şey var diye ben. Yarına çok az kaldı. Tabii doğru, hediye. Ama bugün hediye aldın aldın. Lazım. Yarın ondan sonra elinde patlar. Peki çiçek güzel bir hediye midir? Güzel bence. Ne tip bir şey? Her daim kabul gören ama bir hediye. Ama gül değil ya gerçekten. Evet. Ne mesela, karanfil tipi bir şey. Ya papatya güzel olabilir mesela. Bu mevsimde adam nereden bulsun papatya? Hiç olmazsa Kasım şeyde Nergis falan de. Canım, tamam, Nergis de güzel. Nergis de 3 milyonu halletti. Ben yani sana böyle söyleyeyim. Kır çiçeği falan işte. Kırda, gül değil kırda yani. Çiçek mi kaldı ki sana kır çiçeğini bulsun adamcağız kışın ortasında? Doğru, Fahir. Peki beyaz gül falan bir şey olsa? O olur bak. Tamam, o da olur. O da olur. Kırmızı gül dışında. Veya krizantem mi? Ne diyorlar ona? Lila. Berceste. O zaman tamam, biz burada nihayetlendirelim. Çünkü neden? Neden? Haber girecek. Ha, bak çok güzel. Zeynep ne güzel söyledi. Haber girecek dedi. Hadi girsin o zaman. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Solakların düş yaşamı dosyası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Solak dinleyicilerimizden, solaklara yakın olan dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. Solaklı avantajları ve dezavantajları üzerine ve ondan sonra da Fahir Bey'in davetiyelerini veriyoruz solak dinleyicilerimize bugün. Ne davetiyesiydi Fahir? Efendim Selim Sesler'in bu perşembe If Performance Hall'da gerçekleştireceği konsere şahane davetiyeler vereceğim. Şahane davetiyelerimiz ve telefonumuz var. Varmış hemen Oktay Bey, kusura bakmayın lafı ağzınıza şey ettim, tıkadım. Estağfurullah, buyursunlar. Alo, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özge ben. Özge Hanım, hoş geldiniz. Solak mısınız? Evet. Ya maalesef demeyeceğim. Bunun için mutsuz değilim ama tam bir solağım. Kaç yaşındasın Özge? 25. 25 yıldır mı solaksın yoksa sonradan edinilmiş bir şey var mı? Hayır, tamamıyla 25 yıldır solağım. Kendim bildim bileli. Her anım, her saniyenim solak olarak geçti. Peki. Ve her saniyende tadını çıkarmış gibi davranıyorsun Özge. Özellikle şu dakikalarda anladığım kadarıyla. Şu an yürüyorum, işe doğru gidiyorum. O yüzden birazcık nefes nefeseyim. Ne iş yapıyorsun mesela? Ne iş yapıyorsun? Mimarım. Aa, mimarlar. Mimarda solaklık daha bir herhalde zor değil mi Özge? Ya vallahi hayatta her anda zor aslında ama o da ilginç bir şey yaratıyor. Belki benim en azından şey gibi şansı olacak ileride. Kendime ait bir ev tasarlayıp her şeyi solaklara göre tasarlayıp sağların dünyasının soluk olarak bir özel bir mekanım olmasını istiyorum mesela. Ve intikamını almak istiyorsun anladığım evet, kadarıyla. Mesela gelen misafirlere özellikle her eşyam cezveden tutun makasa kadar hepsi solaklar için tasarlanmış olacak. Ki böyle eşit malzemeler var biliyorsunuz. Peki, ve bir, sonra... peki gizliden bir sinir olma var mı sağ elini kullananlara ve sağ olanlara? Mesela özellikle ergonomik ürünler konusunda çok ciddi sıkıntı var. Örnek verirsen makas bıçak dışında ergonomik bir şeyler söyler misin bize? Mouse. Ama evet. Solaklar içinde mouse var. Şimdi şey yapma. Ben onu gördüm. Bilmiyorum. Ben size şeyi söyleyeceğim. En ilginci solaklık benim en azından kendimi gözlemleyebildim. Mesela algılar tersten çalıştığı için solaklar ilk yazmaya başladığında böyle bir 6 yaşında ya da 7 yaşındaki bir çocuğu gözlemlediğimiz zaman sağdan sola ahna simetrisinde yazar. Yazıyor. Ha. Mesela bütün harfler, rakamlar falan tersten yazılır. Bunu ben hani kendi kuzenlerim de gözlemleyebilirim. Sonra annem de aynı şey söyledi. İlk harfleri yazmaya başladığınızda tersten yazıyorsunuz. Leonardo da Vinci'nin hani kodlaması da o yüzden çok kolay oluyor onu sağdan sola yazmak. Bayağı bir avantajı var diyorsun. Leonardo da Vinci de mi solaktı? Evet. Vay be. Peki sen şey yapabiliyor musun Özge? Sağ elini kullanabiliyor musun? Hayır. Ya mesela şeyi denedin mi? Çünkü mesela bürge öyleymiş. Mesela sağ eline bir kalem, sol eline bir kalem aynı anda aynı şeyi yazmaya başlıyorsun ve direkt o senin bahsettiğin ayna etkisiyle yazıyorsun sol el. Evet, direkt şey yani sağ elim hiçbir şekilde kullanamıyorum ben yani. Ne tip işlerde kullanıyorsun sağ elini? Gereksiz işlerde kullanıyorum. Aynen öyle, bir şeyi bir yerden bir yere taşırken mesela. Çok saçma bir şey de kullanıyorum mesela. Peki küçükken falan seni böyle zorladılar mı sağ ile yazmak için? Hayır. Kesinlikle bilinçli bir ailesi ailem, vardı. Bilinçli bir aileydi evet. Kesinlikle. Galiba anne de biraz solak olduğu için. Ailede çok fazla solak var o yüzden. Var mı? Anne babadan biri solak mı mesela? Hayır onlar değil ama amca dayı, hala teyze hepsi. Hepsi var. Peki bir şey soracağım. Sen kaç yaşında keşfettin solak olduğunu? Valla herhalde ya ilkokulda zaten. Yazmaya başlayınca. Aynen yani sıranın sol tarafında oturtulmaya başladığım gün herhalde. Peki niye falan diye sorguladın mı hiç? Yani ben niye farklıyım baba anne diye böyle bir isyankar tarafın ortaya çıktı mı o yaşlarda? Yok zannetmiyorum yani ama çok sıkıntı çekildiği için hep hani sıranın sol tarafında oturmak zorundasınızdır. Yemek yerken masanın en ucuna oturursunuz çünkü kollarınız çarpışır falan filan. Hep böyle bu tür detaylarda çok böyle sıkıntı yarattı tabii. Peki efendim o zaman Özge Hanım çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür nefes ediyorum. Nefes nefese hani bir şey kalp krizi geçireceksin diye korkuyorum yani. Ben de. Tamam kolay gelsin sana. Hoşçakal. Hoşçakal. Aa esas ben bir şey soracaktım. Neyse onu bir sonraki solak dinleyicimize sorayım ben. Sor şimdi işte. Yok yok. Ona göre arar dinleyicilerimiz. Şimdi abicim bir restorana falan gittiğin zaman. Evet. Var mı telefon? Şimdi onu sorayım o zaman. Tamam. Bir telefonumuz daha var. Hemen alalım telefonumuzu. Alür. Alür günaydın. Alo. Efendim, merhaba. Merhabalar. Kimle görüşürüz efendim? İlker ben. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta sormam gereken soruyu şimdi mi sorayım sona mı saklayayım? Şimdi sorabilirsiniz. Solak mısınız? Evet. Ne iş yapıyorsun İlker? Ya ben tasarımcıyım. Aa süpermiş tam yerine denk gelmişti. Tasarım derken tamam. Ne tasarlıyorsunuz affeder web yani, sayfası. Tasarım... Onları da tamamen solaklara göre tasarlıyorum. Pislik olsun diye bütün... Tasarım mezunuyum da yani meslekten biraz uzağım. Ara sıra yapabiliyorum sadece. Ne iş yapıyorsun mesela şu an? Şu anda inşaat sektöründeyim. İnşaat sektöründe. Tasarımcı olmamanda solak olmanın bir etkisi var mı? Tasarımcı olmamda solak olmamın etkisi var. Ama tasarımcı değilsin. Tasarımcıyım. Tasarımcısın bir yandan da peki. Yapıyorum. Yaptığım işler var yani. Solaklar daha. İçin bir şey yaptın mı? Hiç tasarladın mı? Solaklar için aslında ben demin onu sordum. Hani reklama girmesin ama ben de solak olduğum için üniversiteden beri aklımdaydı. Hani solaklar için daha büyükçe bir şey yapıp bir mağaza açmıştım zamanında ben. Aa biliyorum ben sol elim diye. Evet. Ha, senin aa o mağaza o? Senin miydi? Benimdi. Ne oldu? Be, o kapandı bizim. Kazada mı öldü? Nerede öldü? Ne oldu? Yani şey... Ben hani beklediğim etkiyi bulamayınca zaten hani ticari olarak dönüyordu fakat amaç o değildi. Yani hani böyle çok konuşulup çok sahiplenildi fakat ben hani mental olarak çok sahiplenilmediğini fark edince zaten hani para kazanma amaçlı değildi. Lanet biraz olsun bu. Kızıp kapattım yani. Ama niye benim tanıdığım bütün solaklar gidiyordu o mağazaya? Yani belki gidiyordu, girip almıyordu. Çıkıyorlardı. Belki kuru kalabalık dediğimiz Oktay. İlker senin açtığın o mağaza belki bir böyle bir rehabilitasyon merkezi gibi bir şeyi vardı aslında. Öyleydi. Sağ olsun oradaki arkadaşım Bülent'in de sayesinde. Yeterli şey yine de seni tatmin etmedi yani İlker ya, değil mi? Beni evet şey ya mental olarak yaklaşım tatmin etmedi. Niye bileyim yani. Mental olarak var. Nasıl tatmin olacak? olacak. Mesela solakları özür... toplayıp ayaklanma mı çıkarmayı düşünüyorsun sen? Ne, neydi yani amaç? Ya şimdi mesela 7-8 yaşında bir çocuğunu getiren bir kadın düşünün. Evet. Çocuk solak ve böyle orada burası bir interaktif bir mağazaydı. Hani her şey deneniyordu. Çocuk kalem tıraşı deniyor, makası deniyor. Onların hepsinden aldığı keyfi gözlerinden okuyorsunuz. Gözleri parlıyor çocuğun. Ama eskiyor malzemeler bir yandan. Ondan sonra 5 dakika sonra çocuk annesi saati çocuğum tamam baktı mı deyip hani elinden tutup götürüp yan taraftan kendine çanta alıyor. Tamam böyle bir ortamda hani ne yapabilirsin? İşte kuru kalabalık dediğimiz hadise gerçekleşmiş. Benden şey aslında demiyorum, yanlış anlaşılmasın. O çocuğun doğru malzemeyle büyümesi o kadar önemli ki. Yani bu anlaşılmıyor. İşte öyle olunca da. Yani bir bilim merkezi gibi adeta senin açtığın o mağaza yani ama. Yani o kadar şey yapmıyorum ama çok dediğim gibi oradaki arkadaşım sayesinde çok da büyük araştırmalar falan yapıldı. Hani gayet keyifli şeyler dönüyordu. Kapandı mı şimdi peki İlker? Ya şu anda sadece internet üzerinde açık sayfa ama yani hani... Elimizde kalan malları oradan internetten satıyoruz diyorsun yani. Yok onu da kapattık yani öyle öyle anlaşılmasın diye. Yani şu anda internet üzerinden açık bir şey alamıyor mu solaklar? Yani böyle ara sıra çok hani birisi yaş günü çok gerekiyor falan tip şey, o zaman biz kendimiz yolluyoruz çünkü onunla uğraşacak durum da yok. Ver o zaman ama adresi ver. Falan duruyor o yüzden hani o belki ileride bir gün tekrar patlatırız şeyi. Web adresini versene, bak birçok dinleyici, solak dinleyicimiz aradı senden önce de, yani arayanlar da var. Onlar muzdarip yani, belki bir şey olur. Haberleri olmayanlar vardır. İntikamınızı ben... alırsınız bir şekilde. Yani onun için aramamıştım ama solelim.com. Solelim.com bu kadardır ya. Bir şey soracağım şimdi. Ya bu benim aklıma takılan bir soru. Mesela bir restorana falan gittiğiniz zaman. Şimdi burada servis açıyorlar ya. Sorma. Ya ben şimdi, benim abim de solak da, bir gün hakikaten garsonla birbirlerine giriyorlardı. Şimdi adam tabii standart bir şekilde sağlaklara göre şeyini açıyor, servisini açıyor. Adama döndü. Sen bana niye sormuyorsun? Dedi. Efendim neyse. Ben salak mıyım, salak mıyım? Niye sormuyorsun? Başta ona göre koysana bunları niye falan diye. Böyle bir de tepkisel bir yaklaşım oluyor. Yani şey... ona yönelik bir şey var mı? Benim başıma geliyor ama ben işte kendi tarafıma çekiyorum. Garson eğer onu anlamıyorsa gelip tekrar... Kravatından çekiyorum şöyle kafasını böyle tabağın içine. Tabii sol elimle yapıyorum bütün bunları. Yani işte anladığı zaman ikinciyi de getirip yine sola koyuyor ama anlamadıkça onunla uğraşıyorsunuz yani. O sola koyuyor, siz sağa koyuyorsunuz. Pardon, o sağa koyuyor, siz sola, öyle devam ediyor. Peki hakikaten yani sen bu işte hani biraz da araştırma yaptın dedin ya, ondan merak ediyorum. Yani Türkiye'de buna yönelik böyle bir şey var mı? Bilimsel bir çalışma? Çok az. Biz çok araştırdık o zaman. İşte bazı üniversitelerde sadece böyle araştırma şeklinde kalmış bir iki olay var. Hani o zamanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde bir araştırma vardı. Tasarım üzerine mi araştırma? Yani yok hani değiliz. Galiba psikolojik yanına daha çok bakıyorlardı olayın. Tasarım olarak hani kimsenin pek peşine düştüğünü zannetmiyorum benim dışımda. Neden olduğuna hani, dair bir şey var mı? Konuşmuş olmayayım da efendim. Neden bazı kişiler sağ elini kullanıyor da bazı kişiler sol elini kullanıyor? Buna dair bir şey o var. O kadar çok şey var ki. Yani bir sürü tez var. Hiçbirinin doğru olduğu iddia edilemiyor. Yani işte çok tarih içinde hakikaten çok fazla sebebi var. Ama işte o %12 oranı doğru bir oran. Ayıptır söylemesi, biz de burada fason rakamlar vermiyoruz. Yok, aşk olsun. Şaka yapıyorum. Yani yok. Şey rica ederim. Bazı mesela İngiltere'de falan feci ciddi alınıyor. Feci yani. Solak var. İngiltere'nin yarısı solak. Zaten evet. O trafiğin soldan akmasının sebebi ne? Kraliçe zaten solakmış ya. İşi çok ciddi alıyorlar. Ben hatırlıyorum. Yani. Ben hatırlıyorum sizin dükkanı İlker. Gelip ben vitrinden bakıp giderdim. Çünkü ben sağ elimi kullandığım için, sağak olduğum için bir hani acaba girsem mi girmesem mi, girersem ters anlaşılır mı diye. Girseymişsin keşke, çünkü çok sağlak müşterimiz vardı. Bizim hala da devam eden işte o 3000'in üzerine falan bir üye var, internet sayfasının üyesi. Onlarla böyle arada işte o zamanlar daha sık yapıyordu bir takım numaralar da işte birlikte eğlenmeler falan. Şimdi de tabii azaldı. Birlikte eğlenme. Haydi sol el arabaya. Tey tey tey. Dünya Solaklar Günü'dür işte. 13 Ağustos. 13 Ağustos. Yaz Oktay. Yazıyoruz abicim hemen senin sayende. Bir de ben şeyi de hatırlıyorum. Vitrinde böyle sağ tarafta kocaman bir şey vardı sizin. Ünlü solaklar mı? Ünlü solaklar vardı. Aha. O listeye gelip bakardım böyle. Vay be, ne adamlar özentim, varmış diye. Özentimden. Bir de böyle bir şey, özenmek saçma mı ya? Yani sağak olup da solaklığa özenmek. Yok canım yasa. Yani bu tamamen beyinle ilgili şey abi. Yani beynin biraz az çalıştığını mı gösteriyor? Kullanıyoruz. Evet. Sizler sol tarafını, yani sizler derken solaklar, şey sağlaklar. Hani buna yapacak bir şey yok. Hani biçim çocuğu işte sol elinden sağ eline çevirmek gibi fahiş bir hata yapılmaması lazım. Yani çok sağlam sonuçlara kötü anlamda yol açabilir. Yani benim anneme mesela çok yapılmış ama Allah'a şükür bir şey olmamış yani. Çünkü o zamanlar al şu kalemi cicilerine deyip vururlarmış sol elini. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o böyle şimdi, kekemeliğe varacak şeyleri var, tehlikeleri var. Şimdi kimse yapmıyordur onu ya. Yani bu artık o kadar da bilinçlendik. Ben bir şey söyleyeyim size. Sol elim zamanında bir müşterimiz gelip söylemişti. Ankara'da bir ismini vermeyeceğim bir kolejde öğretmen işte isterseniz düzeltiriz falan gibi bir şey demiş. Onlar da şikayet edip okuldan attırmışlar. Öğretmeni düzeltmişler anladığımız kadarıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Peki son bir şeyim var. İlker'i yakalamışken bu işin tarihini de araştırmış, her şeyini biliyor. Şimdi solak deniyor, bu çok net de sağ elini kullananlara. Sağak mı deniyor, sağak salak mı deniyor, sağlak. Sağlak mı deniyor? Ne deniyor? Sağlak ve sağak deniyor benim bildiğim. Sağak değil mi? Hı. Tamam, peki. Benim bildiğim kadarıyla. Bunu da notlarımız arasına aldık. Siz biliyorsunuz kesin doğrudur İlker Bey, aşk olsun. Rica ya. Ederim. Bizim için otoritesiniz. Sol elde tek isim, ben tek geçerim İlker Bey. Eyvallah. Eyvallah, peki teşekkür ediyoruz tamam. İlker Bey. Sağ görüşmek İlker. Dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayır, biz de girelim ya şu internet sitesine. Ne yapacağız abi internet sitesine? İşte benim bildiğim başka internet siteleri var, oraya abi girelim. Tey eğleniyorlarmış abi. Ya ben bir şeyler daha soracaktım da orada bir şeye geldi ya. Ne soracaktın, sor. Bu solaklar hakikaten biraz zeki, uyuşturuyorlar adamı. Beynim börek gibi oldu. İlker konuştu var ya. Var mı telefon? Bir niye, telefonumuz çok, daha çok var. Çok nezik konuştu iş ne öyle senin, evet. Beynim börek gibi. Alışkın değilsin ya nezik. Benim kafa zaten daim. Her zaman her daim börek gibi. Kahretmesin seni. Evet, Zeynep'ciğim bir telefon daha aldı. Alo, günaydın. Günaydın. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz, günaydın? Tamam. Efendim. Tamam efendim. Kimle görüşüyoruz? Feride Mutlu, emekli öğretmen. Feride Hanım. Efendim. Baştan soralım. Yoksa siz o öğretmen misiniz Feride Hanım? Ben o öğretmen değilim. O öğretmenin elinde yetişen öğrenciydim. Gerçekten yani mi? Yani ben evet, yazıyı sağıyla yazıyorum ama bütün işler solla, evet. Sizin zamanınızda peki böyle bir şey miydi? Evet, yediğim dayak yüzünden. Valla sabah sabah da hiç böyle bir şey. Bir solakların... 53 yaşındayım. Bizim zamanımızda sol eli kullanmak çok kötüydü, günahtı, ayıptı. Onun yüzünden ben hep el işi yaparken sıranın altında yapardım. Hmm. Beni solak mısın demesinler diye. Siz sonra büyüdünüz, öğretmen sonra oldunuz. Sonra büyüdüm, öğretmen oldum. Ve öğrencilerinize tabii ki hiç de öyle davranmadınız tabii değil ki, mi? Tabii ki. Evet, Feride Hanım. Ben iki elimi de bazen kullanabiliyorum. Evet. Feride Hanım, radyonuzun... Halı siliyorum değil mi? Bazen solla bazen sağla, ağrıyı da iki kola eşit dağıtmış oluyorum. Çok güzel. Bak, teknolojik olarak da Feride Hanım çözüm bulmuş. Evet, evet. Peki. Evet. Faysun, sen misin? Ya ben bir şey soracaktım da artık evet. Bütün her şeyi söyledi Feride Hanım yani. Evlat var mı Feride Hanım? Nasıl? Evlat var mı? Var, iki kızım var. Onlar da var mı? Benim sonra gibi. Biri solak. Benim gibi derken solak diyorsunuz evet, herhalde. Ya yani iki elinde kullanıyor. İşte zamanında bütün bu kahrı çeken Feride evet. Hanım şimdi evet. Gerçekten solaklar dünyasında en üstte, bence yılın öğretmeni seçiyorum ben. Hem yılın öğretmeni hem yılın annesi diyorum. Ben de bravo. Feride Hanım, niye bu yıl seçtiğimize dair herhangi bir fikir yok kafamızda ama bu yılın annesi seçiyoruz sizi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Feride Hanım. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Ya. Vay be. Ya biraz bu biraz ne derler, trajik oldu aslında. Solakların düş yaşamı dedik. Hayır. Solakların düş yaşamı. Tabii ki hep pembe bir dünya yok solaklar için. Tabii canım, bu yaşamda zamanda, acı tatlı anılar. Mor bir dünya vardı onlar için. Mor derken yani böyle. Morun da bir renk olduğunu düşünürsek. Ayıptır söylemesi, ne kadar solak varsa Ankara'da bizi arıyor tahmin ediyorum. Şu anda bir dinleyicimiz daha hattımızda. Alo, günaydın diyerek isterseniz başlayalım. Dinleyicimiz. Çok güzel dinleyiciymiş ya, bravo. Kitlesel tepkisini verdi solakların en güzel şekilde. Var mı telefon? Yok, o esnada Oktay Bey'e dönüyorum ben. Oktay Bey, solaklarla ilgili herhalde. Bizim ailede hiç solak yok abiciğim. Abi benim bir tane abim var, o işte. Yalnız öyle bir şeysi var ki onu da küçükken biraz zorlamışlar. Sağ eliyle yazması konusunda. Abileri mi? Evet, abileri zorlamışlar. Yok abi, şu anda. Varsa alın. Şu anda bir şey yok değil mi? Bir problem yok. Problemi yok. Kendisi cerrah oldu. Alo, günaydın. Alo, merhaba. Merhabalar efendim, kimle görüşüyoruz? Ben Gökçe. Gökçe Hanım, solaksınız. Yok, ben sağlığım ama... Eşim bu... solak. Yok, hayır, eşim de solak değil. Zaten evli değilim. Zaten evli de değilim. Zaten bir solak bir koca arıyorum. Gökçe, yani 14 Şubat öncesi verdiğim bir mesaj olarak mı algılamalıyız? Yok yok, onunla alakası yok. Neyle alakası var? Ya hani siz sormuştunuz ya, bu solaklar daha zeki mi oluyor, ben merak ediyorum falan diye. Ben o konuda bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Hayır deyip kapatın. Hayır değil. Ya yok, zekanın pek çok farklı boyutu var ve bunlar hani beynin sağ yarım küresinde ve sol yarım küresinde farklı şekilde yoğunlaşıyorlar. Evet. Bir baştan bir şey sorabilir miyim? Efendim. Şimdi sizin uzmanlık alanınızı alalım önce ki. Hani size ayıptır söylemişse. Psikolog ben tahmin ettim ama en azından ifade etmiş oldunuz. Şimdi beyin sağ sol derken buyurun. Şimdi sol elini kullananların beyninin sağ yarım küresi daha baskın oluyor. Evet. O zaman sağ yarım kürenin zeka alanları daha gelişmiş oluyor. Mesela nedir sağ yarım küredeki zeka alanları? Mesela bu uzaysal yapılandırma cisimleri. Uzaysal yani yapılandırma derken? Yani mesela cismin uzaydaki konumunu hani böyle bir kutuyu açınca nasıl bir şekle dönüşür falan gibi sorular olur ya. He. Mesela o sorularda solaklar daha başarılı olabilirler. Bulmaca çözerken diyorsun yani. Ama ya bir de duygusal zekaları da hani duygular da daha çok sağ yarım kürede yoğunlaşmıştır. Biraz duygusal daha duygusal olurlar. Yok daha duygusal olmak değil de mesela duyguları yakalayabilmek işte atıyorum surat ifadesinden. Bu ağlıyor ya bu bende dalga geçiyor gibi mi? Tabii ama hani bunlar daha çok hani küçük çocuklar üzerinde üzgün surat resmi işte mutlu surat resmi hani onları daha iyi tanımlı isimlendirebildikleri görülmüş. Bir de lanlı lunlu konuşmuyorlardır. Bir de mesela sağ elini kullananların da sol yarım küreleri daha onlarda gelişmiş. Onlarda ne var mesela? Onlarda mesela matematik zekaları, sözel ayıptır zekaları söylemesi. Daha gelişmiş. Ayıptır söylemesi. Yani sonuçta böyle kesin solaklar daha zekidir diye bir şey yok. Farklı zeka alanlarında farklı başarılar gösteriyorlar. Vay be. Yani o kadar ayrıntılı verdiniz ki. Var mı peki sizin mesela siz nerede psikolog olarak çalışıyorsunuz? Ben şu anda yüksek lisans yapıyorum. Çalışmıyorum. Yani klinik psikolojiye mi giriyor evet, bilmiyorum ama. Evet klinik psikolog şimdi... ama bu beyinle ilgili araştırmalar nörolojik psikolojiye giriyor. Nörolojik psikoloji. Yani mesela bu sol elini kullanıp da bir takım zorluklar yaşayan çocuklar gördünüz mü hiç? Hani onlara şahit oldunuz mu? Ya hani çalışma alanında görmedim ama şöyle bir şey var. Bir kere bu hani değiştirilebilecek bir şey değil. Çünkü bildiğim kadarıyla da anne karnındayken bebek belirleniyor. Bebek hangi parmağını emerse anne karnında. Ya belki denk gelmiştir bebek o nereden bilsin şimdi? Yok hani çok büyük bir yüzdeyle tam olarak kesin hatırlamıyorum ama bebeğin anne karnında daha çok emdiği parmak yani... sağ elimi sol elimi olacağını belirliyor önceden. Yani o zamandan beri belirlenmiş bir şey sonradan değiştirmek mümkün değil. Anlamı yok diyorsunuz. Yani değişmez. Değişmez. Budur ya. Bu kadar şey yapma. Peki. Peki sol elini kullanmaya başlayanların psikolojik yardım en azından uyum sağlayabilmek için psikolojik yardım gibi bir şey söz konusu mu yani alması yoksa? Yani benim bildiğim öyle bir şey yok. Hani siz bilmiyorsanız biz zaten... O benim uydurmam olabilir zaten o zaman. Gökçe senin bu söylediğin yani sonra. Zaten yardım almalarına gerek yok. Hani sol ellerini gayet güzel şekilde kullanıyorlar. Yani biz hayır, mesela, sağ elimizi kullanmak için yardım almadık ki. Bu söylediğim şey aynı şekilde mesela sağ elini kullanıp da solak olmaya özenen genç arkadaşlarımız için de olabilir. Mesela benim için. Psikolojik yardım olsun o açıdan sonuçta. Tamam çok teşekkür ediyoruz Gökçe. Sağ ol. Tamam rica ederim. Hoşçakalın efendim. Evet Oktay Bey bir programın daha sonuna geldik. Solakların düş yaşamı burada sona erecek ama tabii ki solak denizlerimizin... Benim aklımda bir sürü soru var ya solaklıkla ilgili. Daha psikolojik şeye ihtiyacı var mı diye sordun en son. Ne bileyim yani hayır yani özenme anlamında düşünmüştüm ben. Yani kendimi soruyorum aslında açık açık gündeme getirmedim. Anladım hayır. Ama senin tatlı bir desteğe ihtiyacın olduğunu biliyorum. Oktay Bey kaç davetiye verelim ne istersiniz? Valla kaba bir hesapla şöyle bakıyorum iki kişiye ikişer kişilik davetiye verebilirim. Verelim tamam o zaman sizin elinizde hazır listede varken. O zaman Oğuz'a verelim gizli solak. Gizli solak Oğuz. 47 yıldır gizli solak olduğunu açıklayan. Evet. Ondan sonra bir de İlker'e verelim. Bir de İlker'e verelim. Hazır dükkanda kapanmışken diyorsun. İlker'in değil mi dükkan? Hadi bir de kadın dinleyicimize verelim Özge'ye verelim. Tamam hadi 3 shift vermiş olduk. If Performance Hall'da bu perşembe günü gerçekleşecek olan Selim Sesler konserine davetiye kazandınız. Şimdi birazdan sizi arayacağız. Herhalde telefonlar vardır içeride diye tahmin vardır, ediyorum. Vardır canım vardır. Tamam birazdan arayacağız. Nasıl olacak bu işler onları öğreneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bitmiştir Modern Sabahlar. Hayır Zeynep'e de ver bir tane Selim Sesler. Zeynep'i zaten en son teşekkür edeceğim. Zeynep, teknik yönetmenimiz. Teknik yönetmenimiz. Hakikaten gece 7 saat yayın yaptı. O yetmez gibi 3 saatte burada yaptı. Gençlerin bakış açısını sevgililer gününde evet. Onları aktardı bize. iPod isteği de artık gerçekleşsin yani. Bu kız iPod'u hak ediyor. iPod ya da hırka. Eğer bu kızın sevgilisi eğer iPod almazsa en azından biz birleşip bütün dinleyiciler olarak hırka alalım. Hırka ve bir ay bence hırkanın cebinde bir iPod çok yakışır. Aa, ama çok böyle polar tip böyle hırka Hanzo bir şey çok gelmesi. Çok giyiyor böyle hırkayı ilk başta. Sıcacık. Hem sıcacık müziğini de dinliyor bir tarafta. Bunu teneffüste konuşalım o zaman. Tamam abi. O zaman çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.